में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए। हम खुश हुए।